الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم آپ کو ایک بار پھر مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے اسوال مفتاح العلم میں مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل یہ سلسلہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ باب المدینہ کراچی بھر کے جامعۃ المدینہ کے آپس میں مقابلے پر مشتمل ہے, اور اس کے اندر ہم روزانہ دو جامعۃ المدینہ کے آپس کے مقابلے کو ملاحظہ کرتے ہیں, اور آج بھی اسی طرح ہمارے ساتھ دو جامعات موجود ہیں. قبل اس کے کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں, ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی فضیلت سماعت کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, علم کے بے شمار فضل و برکات ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو کچھ چن لیا کرو. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علم کی محفلیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, اب ہم سنتے ہیں کہ ہمارے آج کے سلسلے کا انداز کیا ہوگا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس سلسلے کا انداز کچھ یوں ہوا کرتا ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں ہم کریں گے یہاں موجود اپنے دونوں جامعات سے تین تین سوال, اور پھر ہم سنیں گے یہاں موجود دونوں جامعات میں سے تلاوت اور نعت. اس کے بعد تیسرے مرحلے میں ہم دوبارہ اپنے جامعات کے پاس آ کر ان سے سوال کریں گے, اور یہ سوال ہوں گے شاعری سے متعلق, اور ساتھ ہی ان حاضرین کو پھر اس بہترین سلسلے کے اندر ہم دلچسپ معلومات فراہم کریں گے, اور یہ معلومات ہوگی سوالات کے ذریعے, پوچھیں گے یہاں موجود طلبہ اسلامی بھائیوں سے سوالات. اس کے بعد ہم یہاں موجود اپنے طلبہ اسلامی بھائیوں کو دکھائیں گے ایک ایک ویڈیو کلپ, اور اس میں سے ان دونوں سے ہوگا ایک ایک سوال. تو میٹھے ہو پیارے اسلام بھائی, الحمدللہ اس کے بعد جو آنے والا ہے مرحلہ وہ بہت ہی پیارا ہے, اور وہ مرحلہ ہے کون بتائے گا, ماشاءاللہ. اس کے بعد ہم دوبارہ ان جامعات کے پاس آ کر اپنے اس سلسلے کے فائنل مرحلے کی جانب چلیں گے, اور اس مرحلے کا نام ہوا کرتا ہے کامیاب کون ہوگا, ماشاءاللہ. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, اتنا بہترین سلسلہ, تو جامعات المدینہ کے ان طلبہ اور خصوصاً مدنی چینل کے ناظرین کو متوجہ کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں, اور ساتھ ہی ڈائری اور قلم ضرور لے آئیں, کہ اتنی پیاری معلومات ہم لکھ نہ سکیں ایسا نہیں ہوگا. ہم لکھیں گے تو ضرور ڈائری لے کر قلم لے کر بیٹھ جائیں مدنی چینل کے سامنے, اور سنیں اور لکھتے رہیں. تو اس سے پہلے کہ آپ اس سلسلے کو ملاحظہ کریں, ہم کراتے ہیں تعارف آپ کو یہاں موجود طلبہ کا کہ یہ کس جامعہ سے تعلق رکھتے ہیں. میری دائیں جانب جو جامعۃ المدینہ موجود ہے, یہ جامعۃ المدینہ ہے, جامعۃ المدینہ ضیاء مدینہ ڈریب کالونی نمبر 4 باب المدینہ کراچی. اور میری بائیں جانب جو جامعہ آج جو طلبہ موجود ہیں, ان کا تعلق دو جامعہ سے. پہلا جامعہ جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق, جو کہ باب المدینہ کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلاک 19 انور سوسائٹی ناز پاور ہاؤس میں واقع ہے, اور دوسرا جامعہ ان کے ساتھ ہے جامعۃ المدینہ فیضان محمدی, اور یہ واقع ہے باب المدینہ کے علاقے نزد اجمیر گارڈن گلشن معمار میں. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, اب وقت ہوا چاہتا ہے سوالات کا. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو یہ سوالات شروع ہوں گے سب سے پہلے جامعت المدینہ فیضان مشتاق اور جامعت المدینہ فیضان محمدی کے طلبہ سے. تو امید ہے آپ تیاری سے ہوں گے ماشاء اللہ. تو سب سے پہلا سوال جامعت المدینہ فیضان مشتاق اور فیضان محمدی کے طلبہ سے یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کن سے ہوا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. ان کا جواب درست ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, جامعۃ المدینہ ضیاء مدینہ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں اشیاء ملی ان میں سے چند ایک کے نام کیا تھے؟ الحمدللہ رب العالمین, صلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو اشیاء جہیز میں دی گئیں ان میں ایک چادر, ایک چارپائی اور ایک مشکیزہ شامل تھا. اور کچھ اشیاء بتانا چاہیں گے؟ جواب مکمل ہوا آپ کا؟ آپ کا جواب درست ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو اشیاء دی گئیں ان میں سے چند ایک انہوں نے بتائیں, کچھ میں بھی عرض کیے دیتا ہوں. ایک ایسا چمڑے کا گدا تھا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی, اور ایک چھاگل تھی, دو چکیاں, دو مٹی کے گھڑے, اور ایک ایسا مکان دیا گیا تھا جو کہ حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی سکونت کے لیے پیش کیا تھا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اب جامعۃ المدینہ فیضان محمدی اور جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق کے طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ نمازوں کی رکعتوں میں اضافہ کب ہوا؟ آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈ ہیں. مکے سے جب مدینہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو اس کے بعد نماز کی رکعتوں میں اضافہ ہوا. ان کا جواب درست ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے پہلے ہی سال جب مکے سے مدینے کی طرف تشریف لائے تو ظہر, عصر اور عشاء کی چار چار رکعتیں ہو گئیں. جامعۃ المدینہ ضیاء مدینہ والوں سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز مسلمانوں پر فرض تھی, آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام کس سنہ ہجری میں نازل ہوئے؟ روزہ و زکوٰۃ کی فرضیت کے احکامات سن 10 ہجری میں نازل ہوئے. سن 10 سنہ ہجری میں. آپ کا جواب غلط ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح نماز مسلمانوں پر فرض ہے اسی طرح روزہ اور زکوٰۃ بھی اپنی شرائط کے ساتھ مسلمانوں پر فرض ہے, اور ان کی فرضیت سن 2 ہجری میں نازل ہوئی. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ شہداء بدر کی تعداد کتنی ہے؟ شہداء بدر کی تعداد 14 ہیں. ان کا جواب درست ہے. ہمارے آج کے سلسلے کا پہلا مرحلہ آخری سوال آپ سے یہ ہے, غزوہ بنی کین کا کب رونما ہوا؟ غزوہ کہن کا ماہ رمضان میں ہوگا. آپ کا جواب غلط ہے. غزوہ بنی کین کا نصف ماہ شوال میں رونما ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, اب دوسرے مرحلے کے اندر ہم یہاں موجود طلباء سے نعت اور تلاوت سنتے ہیں. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو آئیے اب یہاں موجود طلباء سے تلاوت اور نعت سننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. آپ اسلام بھائیوں میں سے ہمیں آج کون سے اسلام بھائی تلاوت سنانے کی سعادت حاصل کریں گے؟ ماشاءاللہ کافی سارے یہاں قاری موجود ہیں, ہم ایک اسلام بھائی سے انشاءاللہ تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ تشریف لیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. ما شاء الله ہم ان کو ایک باپا کی کتاب تحفہ میں پیش کرتے ہیں. آمین. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل یہاں موجود جامعۃ المدینہ کے طلبہ بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور ماہ ربیع النور شریف بھی ہے. تو آئیے اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ان طلبہ میں سے کسی کو دعوت دیتے ہیں. تو آپ میں سے کون آقا علیہ السلام کی نعت سنائے گا؟ ماشاءاللہ طلبہ نے کافی ساروں نے اظہار کیا, تو مدینہ آپ تشریف لیں. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد نبی ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد نبی ہو گئی قسمت درشائی میلاد نبی بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی چار سو ہے کیا چھما چھم رحمتوں کی بارشیں چار سو ہے کیا چھما چھم رحمتوں کی بارشیں جھومتے رے بارہ جھومتے ہیں اب رے بارہ عید میلاد النبی بول مرحبا بول مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی جھومتا ہے ہر مسلمان جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی بول مرحبا بول مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی آمینہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی آمینہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی خوب جھومو اہل ایمان خوب جھومو اہل ایمان عید میلاد النبی بول مرحبا بول مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی عید میلاد النبی کا واسطہ عطار کو عید میلاد النبی کا واسطہ عطار کو بخش دے رب رحمان بخش دے رب رحمان عید میلاد النبی بول مرحبا بول مرحبا مرحبا مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیہ نعت پیش کی. تو اب ان کو تحفہ میں مکتبۃ المدینہ کی کتاب انوار الحدیث پیش کی جاتی ہے. بیٹھے ہوئے پیارے اسلام بھائیو, اب اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس سلسلے کے اس مرحلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے جس میں ہم یہاں موجود اپنے طلبہ اسلام بھائیوں سے شاعری سے متعلق سوال کرتے ہیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو میرا اس مرحلے کا پہلا سوال یہ ہے, پہلا مصرع میں پڑھوں گا, آپ نے شعر کو مکمل کرنا ہے. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں, اے خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. آپ کا جواب درست ہے. تو اسی طرح جامعۃ المدینہ فیضان محمدی اور فیضان مشتاق والوں سے سوال ہے, تیار ہے نا؟ انشاءاللہ شعر سماپت کریں. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. ان کا جواب درست ہے. آمینہ کے لال مجھ کو دیجئے سوزے بلال. شعر مکمل کیجئے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. مجھے افسوس ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں دے پائے. اس کا پورا شعر یوں ہے, آمینہ کے لال مجھ کو دیجئے سوزے بلال، مال دنیا سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ۔ جامعۃ المدینہ فیضان محمدی اور فیضان مشتاق والوں سے سوال ہے، شعر یہ ہے، جھوم کر آتے ہیں بارش لیے بادل جب بھی، اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جواب نہ دے پائے، مکمل شعر سماعت کریں۔ جھوم کر آتے ہیں بارش لیے بادل جب بھی، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں۔ آپ نے شاعر کا نام بتانا ہے، شعر میں پڑھتا ہوں، نور کی برسے پھوار اس میں رہے ہر دم بہار، خوبصورت ہے نگر میٹھا مدینہ مرحبا۔ شاعر کا نام بتا دیں۔ یہ شعر امیر اہل سنت کا ہے۔ آپ کا جواب درست ہوا۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ شعر میں مکمل پڑھوں گا، آپ بتائیں گے یہ کلام کن کا ہے۔ کٹی ہے غفلتوں میں زندگانی، نہ جانے حشر میں کیا فیصلہ ہوگا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا یہ جواب درست نہ دے پائے، بلکہ یہ کلام بھی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا ہے، صلو علی الحبیب مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیارے بھائی، ابھی ہم یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں کو تحائف دینے والے ہیں، آپ جانتے ہیں ضرور، اور یہ تحائف ان کو جب یہ ہم ان سے سوال کریں گے اور اس سوال کے بدلے میں دیے جائیں گے، تو کیا آپ اسلام بھائی تیار ہیں؟ آئیے آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ میں سے کون ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شہزادیاں ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابزادیوں کی تعداد کتنی ہے؟ ماشاءاللہ، آپ تشریف لیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادی ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کو تحفے میں کتاب پیش کی جاتی ہے، آمین۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص یہ جو اسلام بھائی جنہوں نے ہمیں سوال کا جواب دیا، کیونکہ ہمارا سوال صرف تعداد سے متعلق تھا، ناموں سے متعلق نہیں تھا، اس لیے آپ تمام ہی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ سن لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چار صاحبزادیاں ہیں، حضرت سیداتنا ام کلثوم، سیداتنا رقیہ، سیداتنا زینب اور سیداتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ ربیع الاول جاری ہے، اس میں بڑی برکات ملتی ہیں، تو ہم یہاں موجود اسلام بھائیوں کو بھی ایک اور تحفہ پیش کریں گے، تو اس سے پہلے ان سے ایک سوال کرتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ ماشاءاللہ، ایک تعداد ہے کہ جو ہمیں ان کا جواب بتانے کے لیے تیار ہیں، تو آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں جواب دیتا ہے۔ تو یہاں موجود کافی تعداد میں طلبہ ہیں، یہ ایک چھوٹے سے اسلامی بھائی موجود ہیں، مدینہ آپ تشریف لے آئیں اور جانتے ہیں ان سے کہ یہ ہمیں اس بارے میں کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا جواب درست ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لائے، اور اسی طرح کے مختلف روایات کہ جس میں کہا گیا کہ غلاموں میں فلاں سب سے پہلے اسلام لائے، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت میں لے جانے والے اعمال تحفہ میں پیش کی جاتی ہے۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے اس سلسلے کے اس دلچسپ مرحلے کی جانب چلتے ہیں جس میں ہم یہاں موجود اپنے طلباء اسلامی بھائیوں کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں اور پھر اس میں سے ان سے سوال کیا کرتے ہیں۔ مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جامعۃ المدینہ زائے مدینہ والوں کو ابھی کلپ دکھایا جائے گا۔ آپ اسلام بھائیوں نے بھرپور دلچسپی کے ساتھ اس کو ہر ایک نقطہ نظر سے دیکھنا ہے تاکہ اس میں سے جو بھی سوال کیا جائے آپ اس کا آسانی سے جواب دے سکیں۔ آئیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوب خوب سفر اختیار کیے، مختلف شہروں میں گئے، طائف کے میدان میں بھی گئے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت پیش کی اور اس طرح نیکی کی دعوت کی دھویں مچتی رہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے خوب خوب سفر اختیار کیے، بلکہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں تو آتا تھا دمشق ہجرت کر گئے تھے اور وہاں کے رہنے والوں پر آپ نیکی کی دعوت پیش کرتے، مسجد میں جمع کرتے، اجتماع کرتے، بیان کرتے، لوگ دھاڑے مار مار کر روتے، باہر مارکیٹ کے اندر بازار کے اندر لوگوں کے رونے کی آواز آیا کرتی تھی، اس قدر کوشش فرماتے تھے۔ یوں ہی تابعین، تبا تابعین، آئمہ مجتہدین، بزرگان دین، کہ ان کی ولادت کا شہر کچھ اور ہے اور ان کے مزار مبارک کسی اور شہر میں بنے ہوئے ہیں، ان کے اکابرین، ان کے پیر و مرشید، ان کے شیوخ انہیں مختلف شہروں میں ہجرت کرنے کی، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے انہیں اپنا اندیا دیتے، ان کی رہنمائی کرتے کہ فلاں شہروں میں چلے جاؤ اور وہ لبے کہتے ہوئے سفر اختیار کرتے، پھر انہی شہروں کا اپنا مستقل مسکن بنا لیتے، وہیں پر وہ اپنی اقامت کر لیتے اور اپنی زندگی کے بقیہ دن بھی وہیں گزارتے۔ یہ ایک انداز جو ہمارے بزرگان دین نے اختیار کیا، آج الحمدللہ آپ کے میرے دلوں کی دھڑکن امیر اہل سنت نے بھی یہ انداز ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر اس پر آپ غور کیجئے تو آپ کو یہ بات بڑی واضح طور پر نظر آ جائے گی کہ ہمارے امیر اہل سنت نے گویا کہ یہ انداز دیا ہے کہ ہم مختلف شہروں میں ہجرت کر جائیں، مستقل طور پر، وقتی طور پر، 12 ماہ کے لیے، 92 دن کے لیے، 30 دن ہی کے لیے سفر کر لیں، 12 دن کے لیے سفر کریں، ورنہ کم از کم 3 دن کے لیے تو ضرور ہی سفر اختیار کریں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی یہ نیت کرتے ہیں کہ بارہویں والے اس مہینے میں امیر اہل سنت کی جو ترغیب نگران شورا دلا رہے تھے اس پر لبئی کہتے ہوئے کم از کم 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ جامعۃ المدینہ زائے مدینہ والوں سے سوال یہ ہے، اس میں ایک شخصیت کے متعلق یہ بتایا گیا کہ آپ دمشق تشریف لے گئے تھے، وہاں جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کیا کرتے تھے، آپ اس شخصیت کا نام بتائیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو میٹھے اسلام بھائیو، اب دوسرے جامعۃ المدینہ والے طلبہ سے بھی ہم پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ان کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں، تو بغور ویڈیو کلپ دیکھیے گا اور اس میں آپ نے آڈیو ویڈیو اور اسی طریقے سے جو اسکرین پر خوبصورت مناظر دکھا جا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بغور دیکھیے گا۔ بزرگ 3 دن سے فاقے سے تھے، کچھ کھایا نہیں تھا، 3 دن ہو گئے، دریا کے کنارے تشریف فرما تھے، پانی میں ایک خوش نما اور خوش رنگ سیب بہتا ہوا نظر آیا، اٹھایا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا یہ سیب کس کا تھا، پریشان ہو گئے اور سیب کے مالک کی تلاش میں نکلے کہ اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ جس سمت سے سیب آ رہا تھا اسی سمت چلنا شروع کر دیا، چلتے چلتے چلتے کافی فاصلہ طے کیا، ایک بڑی عمارت اور باغ نظر آیا، دیگر درختوں کے علاوہ سیب کے درخت بھی تھے۔ ایک سیب کے درخت کی شاخیں جو سیبوں سے لدی ہوئی تھی دریا کے کنارے پہنچی ہوئی تھی۔ یہ بزرگ جو سیب کے مالک کی تلاش میں نکلے تھے، انہیں یقین ہوا کہ ہونا ہو یہ سیب اسی درخت کا ہے۔ باغ کے مالک کے بارے میں معلومات کی، خدمت میں حاضر ہوئے، بغیر اجازت سیب کھا لینے پر ادب سے معافی کے طلبگار ہوں۔ باغ کے مالک وہ بھی کوئی عام شخص نہیں تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ بہت کو نیک بندہ ہے، انہوں نے ترکیب کی، کہا کہ اس طرح معافی نہیں ملے گی، کچھ عرصے تک ہمارے باغ کی آپ کو رکھوالی کرنی پڑے گی، پھر غور کریں گے۔ چنانچہ وہ نوجوان بزرگ رکھوالی کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور بڑی دیانتداری کے ساتھ باغ کی خدمت کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد حاضر ہوئے اور معافی طلب کی تو باغ کے مالک نے کہا، بیٹا ابھی ایک شرط اور باقی ہے، وہ یہ ہے میری ایک لڑکی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اسے اپنے نکاح میں قبول کرو پھر معافی ملے گی۔ وہ نوجوان بزرگ اس پر بھی راضی ہو گئے۔ سنت نکاح کے بعد جب اپنی منکوحہ زوجہ کے کمرے میں پہنچے تو حیران ہو گئے کہ جو ظاہری عجوب بتائے گئے تھے وہ تو لڑکی میں نہیں تھے، وہ لڑکی تو سراپا حسن و جمال تھی۔ گھبرا گئے، کمرے سے باہر آ گئے کہ شاید کوئی اور لڑکی۔ صبح باغ کے مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو باغ کے مالک نے پریشانی بھانپ لی، کہا بیٹا گھبرائے نہیں، میں نے جو اپنی بیٹی کی صفات بیان کی تھی وہ بالکل درست ہیں، میں نے اپنی بیٹی کو اندھی کہا اس لیے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم غیر مرد کو نہیں دیکھا، میں نے اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی شہزادی کو بہری کہا اس لیے کہ کبھی بھی خلاف حق کوئی بات اس نے نہیں سنی، ہاتھوں سے لنجی اس لیے کہا کہ آج تک میری شہزادی کے ہاتھوں سے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوا، پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہا کہ اس نے آج تک کبھی شریعت کے خلاف گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ نوجوان بزرگ بہت خوش ہوئے اور دل میں اپنی زوجہ محترمہ کی محبت، قدر و منزلت اور بڑھ گئی اور ان کے ساتھ رہنے لگے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، وہ بزرگ پتہ ہے کون تھے جو سیب معاف کرنے کے لیے گئے اور باغ کی خدمت کی؟ یہ تھے ہمارے غوث پاک کے والد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ہم نے سنا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کتنی نیک شخصیت تھے کہ انہوں نے ایک سیب کو معاف کرانے کے لیے اتنا سفر اختیار کیا، لیکن آج ہم اپنے گرد و نواح دیکھیں کتنے معاملات ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہو جاتی ہیں، چیزیں کہیں کی کہیں، یعنی کبھی کسی کی چیز کوئی ایسی مل جائے تو ہم پرواہ نہیں کرتے بس اوقات۔ تو ہم آج سے یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی ان معاملات کے اندر احتیاط کو اپنائیں گے۔ تو جامعۃ المدینہ کے ان طلبہ سے سوال یہ ہے کہ حاجی شاہد عطاری سلامہ الباری نے سیب کی جو صفات بیان کی وہ کون سی تھی؟ آپ نے سیب کی صفت یہ بیان فرمائی کہ ایک جڑ جو تھی وہ سیبوں سے لدھی ہوئی تھی ایک جڑ۔ ان کا جواب درست نہیں ہے، بلکہ فرمایا تھا کہ وہ سیب خوش نما اور خوش رنگ تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے اس سلسلے کے اس مرحلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے جس میں ہم اپنے یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں سے ایک شخصیت سے متعلق سوال کیا کرتے ہیں، اور ہمارے اس مرحلے کا نام ہوا کرتا ہے کون بتائے گا؟ مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں جامعۃ المدینہ جائے مدینہ کے طلباء کی طرف اور ان کو چند اشارات دے کر ان سے شخصیت پوچھتے ہیں۔ تو آپ اسلام بھائی تیار ہیں؟ جو شخصیت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، 150 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے، بہت چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، بہت زیادہ سخی تھے، نوافل میں 60 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے، ایک عظیم مجتہد ہیں اور دنیا میں فقہ سے متعلق پائے جانے والے مذاہب میں سے ایک مذہب کے امام ہیں۔ ماشاءاللہ اسلام بھائی موجود ہیں، آئیے ان میں سے پتہ کرتے ہیں کہ آج ہمیں کون بتائے گا۔ میں کون سے اسلام بھائی اس کا جواب دے رہے ہیں؟ اور ان کو انشاءاللہ ہم تحفے میں مکتبۃ المدینہ کی کتاب پیش کریں گے. آپ اسلام بھائی تشریف ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کا نام نعمان بن ثابت تھا. نہیں, ان کی سن ولادت 150 سن ہجری نہیں ہے. آپ کا جواب درست نہیں ہوا. اور کوئی اسلام بھائی؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی آپ کا جواب درست ہے. مٹھے مٹھے اسلام بھائیو, اب جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق اور فیضان محمدی والے بیتاب ہیں کہ ان سے بھی پوچھا جائے اور یہ بھی جواب دے کر ہم سے تحفہ وصول کریں. تو کون بتائے گا؟ مرحلہ بھی یہی ہے نا, کون بتائے گا؟ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون بتائے گا. پہلا جو اشارہ ہے وہ یہ 209 سن ہجری میں ان کی ولادت ہے. دوسرا اشارہ, اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے مختلف ممالک کی طرف سفر اختیار کیا اور وہاں پر مختلف علوم و فنون پڑھے. تیسرا اشارہ یہ ہے کہ ان کے استاد امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اور یہ خود زہد و تقویٰ کے اندر بڑے مشہور تھے. اور ان اس کے بعد جو اشارہ ہے وہ یہ ہے, ان کی چند مشہور کتب مثلا المفرد اور اسی طرح کتاب التاریخ اور پھر کتاب الشمائل, شمائل نبویہ کے نام سے یہ کتاب تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے اندر شمائل محاسن یہ انہوں نے بیان فرمائے تھے. تو آپ میں سے کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ. اور ایک اور اشارہ بھی دیے دیتے ہیں, وہ یہ کہ ان کی کتاب کا جو نام ہے وہ تا سے شروع ہوتا ہے. آپ تشریف لائیں. یہ جو کونے میں اسلام بھائی چھوٹے بیٹھے, حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ. ان کا جواب درست ہے. ان کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی حکایات تحفہ میں پیش کی جاتی. آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہمارے آج کے سلسلے کے آخری مرحلے کامیاب کون ہوگا کا پہلا سوال جامعۃ المدینہ ضیاء مدینہ سے یہ, آپ یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد جب یہ رخصتی ہوگی تو ان کے دعوت ولیمہ میں لوگوں کی دعوت کس انداز میں کی, یعنی وہ ڈش کون سی تھی؟ ایک دودھ کا پیالہ سے آپ نے ان کی دعوت ولیمہ فرمائی. آپ کا جواب درست ہے. تو آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کب ہوئی؟ سن 1 ہجری میں. ان کا جواب درست ہے. ہمارے آج کے سلسلے کا آخری سوال یہ ہے, صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم کس سال جاری ہوا؟ سن 2 ہجری میں. آپ کا جواب درست ہے. اور آخری سوال جامعۃ المدینہ فیضان محمدی اور فیضان مشتاق والوں سے ہے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عید الفطر کی نماز جماعت سے کب ادا فرمائی؟ آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈ ہیں, جلد جواب دیں اور اپنے آپ کو کامیابی کی طرف بڑھائیں. سن 2 ہجری میں. ان کا جواب درست ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, یوں آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنے اختتام پر پہنچا اور یقیناً اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ کر اس سلسلے سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کو اپنے مدنی گلدستے میں ان کو سجایا ہوگا۔ آئیے اب ہم آج کے سلسلے کے فائنل سکور کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے اس سلسلے میں کون سے جامعہ نے ون کیا۔ ہمارے آج کے اس سلسلے کے پہلے مرحلے میں تین تین سوال دونوں جامعہ سے کیے گئے۔ جامعہ زائے مدینہ نے صرف ایک سوال کا جواب دیا، یوں ان کو پانچ نمبر ملے۔ فیضان مشتاق اور فیضان محمدی نے تینوں سوالوں کے درست جواب دیے اور ان کو ملے 15 نمبر۔ اور اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اندر جامعۃ المدینہ زائے مدینہ والوں نے 2 جوابات کے درست جواب دیے اور یوں ان کے نمبر ہوئے 15۔ اور پھر ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق اور فیضان محمدی والوں نے ایک سوال کا جواب درست دیا، ان کے نمبر ہوئے 20۔ اور ویڈیو کلپ والے مرحلے کے اندر جامعہ زائے مدینہ نے درست جواب دیا اور یوں ان کے نمبر ہوئے 20، جبکہ جامعہ فیضان مشتاق اور فیضان محمدی اس مرحلے میں ناکام رہنے کی وجہ سے اپنے اسی سکور 20 پر قائم رہے۔ اور اس سلسلے کے آخری مرحلے میں جس میں ہم جانتے ہیں کہ کامیاب کون ہوگا، اس میں دونوں جامعات نے 10-10 نمبر حاصل کیے اور یوں یہ سلسلہ برابر رہا۔ اور اب اس کا مزید نتیجہ پانے کے لیے ان سے نئے سوالات کرتے ہیں۔ مٹھ مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ فیضان محمدی اور فیضان مشتاق طلبہ سے آخری سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ وقت بہت کم ہے، جلد جواب عطا فرمائیں۔ مدینہ مدنی چینل کے ناظرین اور یہ طلبہ تجسس میں ہیں کہ ان کو جلد جواب معلوم ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جواب غلط ہوا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر ہوا کرتے اور درود و سلام بھیجتے بھیجتے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پیارے اسلام بھائی، آج کا ہمارا یہ سلسلہ تو بہت دلچسپ رہا۔ آئیے ہم جامعہ زائے مدینہ کے طلباء سے آج کے سلسلے کا آخری سوال کرتے ہیں، اور وہ یہ، آپ یہ بتائیے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے؟ جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا یہ سلسلہ بہت دلچسپ چل رہا تھا، نہیں بلکہ دلچسپ چل رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہ طلبا بھی اپنے سوال کا جواب نہ دے پائے۔ آئیے اس سوال کا جواب کیا ہے یہ بھی سن لیتے ہیں۔ اس میں راجے کال یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی، اور جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو یوں ان کا جواب بھی غلط ہونے کی صورت میں ایک مرتبہ پھر یہ مقابلہ برابر رہا۔ ان دونوں جامعہ سے ایک مرتبہ پھر ہم ایک ایک اور سوال کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے اسلامی بھائی اس کا درست جواب دے پاتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ فیضان محمدی اور فیضان مشتاق کے اسلامی بھائی، کانفیڈنس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جواب دیجئے گا۔ آپ نے یہ شعر مکمل کرنا ہے، ہے کلام الہی میں شمس و دوحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ ان کا جواب درست ہے۔ جامعۃ المدینہ زائے مدینہ کے طلبہ اسلام بھائیو، آپ بھی کوشش کیجئے کہ اس جو ابھی میں شعر پڑھنے لگا ہوں اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے، اس کو مکمل کر دیجئے اور ایک مرتبہ پھر اس سلسلے کو دلچسپ بنائیے۔ پہلا مصرع یہ ہے، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ۔ یہی لگ رہا ہے کہ آج یہ اسلام بھائی ہم سے الوداع ہو جائیں گے. جی اسلام بھائی آپ نے جواب نہیں دیا ابھی تک. آپ کا وقت ختم ہوا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے اس مقابلے کا فیصلہ ہو چکا کہ جامعۃ المدینہ فیضان محمدی اور جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق والے اس آج کے مقابلے کو ون کر چکے. تو پیارے بھائی جی آئیے ہم اس شعر کو بھی مکمل کر کے ان اسلام بھائیوں کو یہ بتا دیں کہ مکمل شعر کیا تھا. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مکمل شعر یوں ہے. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ, مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب وہ وقت ہوا ہے کہ یہاں جو اس مقابلے میں اسلامی بھائی حصہ لیتے ہیں ان کو انعامات دیے جاتے ہیں, اور جو جامعۃ المدینہ ون کرتا ہے تو اس کو کہ وہ اگلے سلسلے میں تشریف لائیں ان کو ایک ہماری طرف سے کارڈ دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے میں دعوت دوں گا رکن مجلس جامعۃ المدینہ باب المدینہ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو تحائف پیش کریں. تو آئیے اب ہم اس مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں تحائف دیے جائیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل ان جامعات المدینہ کے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. تو یہاں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں جامعۃ المدینہ زی مدینہ کے طلبہ تشریف لائیں اور رکن مجلس جامعۃ المدینہ کے ہاتھوں سے اپنے تحائف وصول کریں. تشریف لائیں. تیرا شکر مالا دیا مدنی محال, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محال, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محال. تیرا شکر مالا دیا مدنی محال, تیرا شکر مالا. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب ہم اس جامعۃ المدینہ کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے آج کے اس دلچسپ سلسلے کو ون کیا ہے. تو میں دعویٰ دیتا ہوں جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق اور جامعۃ المدینہ فیضان محمدی کے طلباء کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اگلے سلسلے میں آنے کے لیے دعوت نامہ قبول فرمائیں. تیرا شکر مالا دیا مدنی محال, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محال, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محال. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق و عطا سے یہاں ہم نے علم دین حاصل کرنے اور اس علم دین کو مزید اپنے ذہنوں میں راسخ اور پختہ کرنے کے لیے یہاں اس مقابلے میں حصہ لیا. یہ یاد رکھیے بظاہر ایک جامعہ کے یا جو ہمارے دو جامعات تھے ان جامعات کے طلبہ اگلے مرحلے میں تشریف لے جائیں گے اور دوسرے جامعہ کے طلبہ اگلے مرحلے میں نہیں جا سکے, تو اس میں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہم یہاں پر چونکہ ہمارا مقصد وہ ہے علم حاصل کرنا, اور جو ہم نے علم حاصل کیا اسے اچھی اچھی نیتوں سے دوسروں تک پہنچانا, تو اللہ تبارک و تعالی جس سے جتنی خدمت لے لے اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا مقابلہ کیا, آپ کی تیاری بہت اچھی تھی, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھی تیاری کے باوجود بھی حالات کسی بھی وجہ سے سرکمسٹانسز اگر ہماری فیور میں نہ ہو تو بعض اوقات ہم بہت سے کام نہیں کر پاتے. اس میں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں, آئندہ بھی انشاءاللہ مجلس یہ کوشش کرے گی کہ اس طرح کے مقابلے ہوتے رہیں. تو آپ آئندہ اچھی تیاری کے ساتھ تشریف لائیے, انشاءاللہ عزوجل آپ کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہتر آپ رزلٹ پیش کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کے برکات سے مالا مال فرمائے.